В арсенальнай зале адбылася сутычка. Князь паказваў шаблі, старыя мячы, кінжалы, корды, і вось адна шабля, лёгкая нават на выгляд, з похвамі, інкруставанымі чырвонай яшмай і мядовым бурштынам, здалася Алесю такой прывабнай, што ён пацягнуўся да яе і пачаў абмацваць інкрустацыю рукамі. Князь цярпець не мог гэтай прывычкі мацаць. «Віншую!» – сказаў ён. «Гэта цябе на дзядзькаванні навучылі такім манерам, каб усё церці?» «Ды, можа, яшчэ папляваўшы крысом світкі?» Алесевы шчокі запунцавелі. Чапаць можна было ўсё, акрамя яго мужыцкага мінулага. Хлопец узняў вочы. «А чаму б не ўзяць у рукі?» «Гэта інкрустацыя. Гэта сталь», — сказаў Алесь. «Всё астатняе толькі прывесак да яе. А яго можа і не быць». «Гэта парадная зброя», — суха растлумачыў стары. «Аздоба». «Зброя не можа быць аздобаю». «Ого», — сказаў князь. «Дзе ж гэта ты вучыўся павазе да зброі?» Алесь глядзеў проста ў вочы гэтаму чалавеку, якога ён, здаецца, пачынаў ненавідзець. «У мужыкоў», — сказаў ён, — «у тых, у каго яе мала, але ўся яна пры справе». «Пры справе», — сказаў князь, — «панскія дровы сячэ». «Мала што яна можа секчы», — сказаў Алесь. Холодная ярасць аж звінела ў ягоных вушах, а князь падбаўляў жару. «Каб яна пры справе была, як ты кажаш, не сядзелі б мы тут з табою, так што ты мне сваіх чарнапятых не хвалі», — са скрухаю паківаў галавою. «Аддалі, называецца. Адно цікава было б ведаць. Чаму цябе там для душы навучылі? У што ты верыш, акрамя лусне пан па шчацэ, падстаў другую?» «Я веру ў каня святого Міколы», — збялеўшы сказаў Алесь, — «і я пайду пры гэтым кані». «Я шмат бачыў маладых людзей, смелых на язык», — сказаў дзед. «Яны, на жаль, не былі смелыя на справу. Ён пры кані. А ты не баішся, што гэты конь цябе убрыкне? Ён ведае сваіх. Ён ведае тых, хто ўмее ездзіць». Яны выйшлі з арсенала ва ўнутраны двор і спыніліся ля ўвахода на круглы манеж. Жэрдкі адгароджвалі іх ад арэны. Якраз у гэты момант некалькі конюхаў вывелі са стайні каня. Яны часта пераступалі нагамі і нацягвалі вяроўкі, не даючы жывёле магчымасці кінуцца ў бок або павярнуць галаву і схапіць зубамі. Конь дрыжаў ад ярасці, маленькія вушы былі прыціснуты, белыя ноздры раздзьмуты, ён ірваўся, але тыя, што так крыўдна прыніжалі яго, моцна нацягвалі вяроўкі. «Тромп! Тромп!» — пяшчотна шапнуў дзед. Адзін з конюхаў здалёк звярнуўся да пана. «Збіў усіх і ў стайню заляцеў. Як пачуе стрэл, вар'яцее!» «Паспрабуйце некалькі дзён страляць амаль няспынна, пакуль не атупее». «Спрабавалі, княжа?» «Паспрабуйце яшчэ раз. Іначай, які ж з яго конь? Ні на паляванне, нікуды. Татарам хіба на махан?» Пачуліся стрэлы. Жывёла прысядала на заднія ногі. Высакародны белы дрыхкант увесь у дробных чорных плямах і смугах, як леапард. «Пусціце!» — нечакана крыкнув Алесь. «Вы што ж не бачыце? Ён не хоча!» «Памаўчаў бы ты, — суха сказаў князь, — хрысціянін. Да ён же не хоча, ён пратэстуе, а яны не могуць». «А ты можаш?» — спытаў князь. Алесь опустив голову. Все было скончено. Приніження нещасного тромба завершило все. И он ненавидел этого человека всей силой своей дитячей ненависти. Так, и он не мог. Але чим виноватый тромб? Тромб раптом кинулся в бок, дав свечку, и люди полетели от его. Люди сыпанули кто куды, той на мур, той у стайню, только вороты ляснули. Поле битвы у мгненья осталось за конем. А он то бил передними копытами в вороты, то носился по манеже. Князь отчул нейкую пустоту и повернулся. Олеся не было побач с ним. Хлопец подлез под жертки, и он был уже амаль на середине манежа, и шел до коня тонютки, вельми маленький, на пустым, слепуче-белым крузе. Поздно было крикнуть, поздно кинуться на допомогу, и вежа только учапился пальцами в волосы. Разъюшенный конь зауважил нового ворога, стрелою кинулся до его и ускинул по ветра страшные передние копыты. Князь не заплющил повек. Просто в его на хвилину потемнело в очах. Зараз опустится копыт, и он сам не помнил, як ноги перенесли его под жертки на допомогу, на безглуздую допомогу. Конь опустил копыты на пиловинне. Хлопец стоял амаль помеж ягоных ног. Шия коня была закинута, в очи глядели сверху на человечка, и расчаранная паща была в нескольких вершках от Олесевого обличья. Над манежем висела острая тишиня. «Крикни!» И все сорвется. И в этой тишине пешчотны, журливый человечи, хлопечий голосок проспевал пешчотные словы. Не треба, не треба, тромб. Тяжко сказать, як гэта отбылося. Можа, конь стомился, можа, ён разумеў, что нельга чапать слабого дитяти. Леон отвел храпу и гучно пырхнул. Рука протягнула ему на долоне ковалок цукру. И он знов притиснул в уши. У людей за цукром завсёды идя безун. «Возьми, тромб», — спокойно сказал человечек, и в голосе его теперь не было журливости. — Возьми, ну! Тромб скосовурился. Хлопчинка был маленький и не страшный, и это белое на долоне. И он потягнулся и взял цукор. И Олесь отчул, як нечто у им упала. Отчу слабость. Князь подыходил до его, и Олесь сказал глухим, каб не расплакаться голосом, «Загадайте привезти мне мою кобылку. Я хочу до дому». Вот же их сустрелися. И одним этим позерком старый спастих душу дитяти. «Даруй мне, сынок», — сказал он, — «даруй».